أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. مخي رسوله حديبية واقع بيان شلا دا دغه سفر نه ډیر منافقان پاتې شوی وو، نو دې ځینا تر د شپاړسم آیات پورې الله تعالی د هغې قباحتونه بیانوي او زواجر بیانیږي منافقانو ته. سیقول لک المخلفونه دا وحی نازله شوی وه په حالت د سفر کې، نو سین د پاره د استقبال دی. سیقول لک المخلفون زر دے چوائی بتا تا غورستو پاتی کرلے شوی من الاعراب لبانڈا چاننا شغلتنا اموالنا مشغول کری منگ لر مالون زمنگا واہلون و بالبت زمنگا. نبی علیہ السلام چراغ مدینی تواپس کم منافقان چی پاتی شوی او دو نبی علیہ السلام سر نو تلی، نو یار زمنگا کور خوشی او زمنگا چرے پسل پوخو دا چلو دا چلو فاستغفر لنا بخنا وغار زمنگ پارا. یقولون بی السنتهم وی دیو پا خپلو جو باننی مالی سفی قلوبهم اغسا چرا دیو پا ذلون کی نشتره. یقولون اللہ تعالی وی دیو پا دی جو باننی اغا خبری کئی چی پا ذلون کی نشتره، یعنی پا جو باننی داوی دی ایمان کئی. تفسیر جلالین مانا کری دا پا هم کاذبون پی اعتقادهم پا دی جو باننی چی سوی دغ عقیده ندا بلکی دغ خطاری پدائی کی. یقولون دی وی دیو بی السنتهم پا خپلو جو باننی مالی سفی قلوبهم اغسا ما لیسا پی اعتقادهم چه اعتقاد پا غیبانی پا هم کاذبون پی اعتقادهم دیو چرے دروغ جن دی پا خپل عقیده کی عقیده دا غصیبیان دا. قلتو اے پیغمبر فا من یملک لکم من اللہ نسوک دی چو وست باول ارستاز دا پار دا عذاب دا اللہ تعالی نشین دا بچ کے والو دا اللہ تا عذاب نا انبیسوک بچ کی ان اراد بکم ذرن کو غالی اللہ تعالی بتاس بانی تکلیف او اراد بکم نفعا او یو غړی الله تعالی تاسو ته پیدا درکول نسوک شتري چې هغه بیا منه کی دې اختیارات د الله تعالی سره دي. بلکان الله بلکې دې الله تعالی بما تعملون پاغه معلوم ما تاسو کوي خبیرن خبردار دي. نو منافقانو خو خپل دروغ او عذرونه پیش کړل وس الله تعالی وی چې ما تا غسی عذر تاسو معلوم دی حقیقت څه دی. بل ظننتم بلکې ګمان کا ہوتا سو الله ينقلب الرسول چه هیڅ کله به واپس نشي پیغمبر علیه السلام ول مؤمنون او مؤمنان صحابه کرام الى اهلهم خپل کورن تا ابدا نه چری یا الى اهلهم خپل بال بچتا. و زوجین ذلک فی قلوبکم او دغه ګمان خیسه کړل شوی او تاسو زړونه کې او ظننتم ظن نسوی او ګمانونه کړی تاسو ګمانونه ناکار او کنتم قوم بورا او وی تاسو قوم تباکیدونکی تاسو تباکیدونکی قوم تباشوی قومونه تاسو و ظننتم ظن سوی مراد درې نه څه شی تاسو په الله تعالی باندې بد ګمانونه کول. مفسرینو لیکلي دي دا ګمان یې کاوه چې الله بر دې پیغمبر سره امداد نه کوي، دا پیغمبر به مړ شي د دنه به خلاص شو مونږه. منافقانو په نبی علیه السلام باندې دا ګمان کاوه. و من لم یؤمن بالله چاچی ایمان رانوړ په الله تعالی باندې و رسول پیغمبر باندې فإنا اعتدنا یقینا تیار کړ دې مونږه للکافرین د کافرانو لپاره سعیرا اور تیز بلیدون کې اغه تیز بلیدون کې اور الله تعالی ما دغه خلکو لپاره تیار کړی دی. ولله ملک السماوات والارض وس ذکر کیږي داور توحید سره د صفاتونو د الله تعالی نه. ولله ملک السماوات او خاص الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانونو د زمه کړه یغفر لمن یشاء باخنه کې الله تعالی چاته چو غړي او يعذب من یشاء او عذاب ورکې الله تعالی چاته چو غړي. وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. دی آیت کې الله تعالی نور قواهتونه ذکر کړي د منافقانو. مختصره خبره تکوما کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د صلح حدیبیه نه راواپس شول نو صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر پریشان وو. صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا ډیر تکلیفونه ورسیدل، مقصد هم حاصل نشو، یعنی عمره خو نشوله او بیا شرطونه هم باید داسې و چې هغه خفګانو. نو کله چې صحابه کرام خپل زینو تراغله نو صحابه کرام پریشان وو. الله تعالی وحی راولی گلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا غی د صحابه کرامو د خوشاله ولو د پاره چې تاسو ته الله تعالی په نږدې وخت کې فتح د خیبر درکې او تاسو ته دا غی غنیمتونه الله تعالی درکې. نو کله چې دا وحی راغله له نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی بیان وک منافقان ول مونږ بمزور سره د غزوه خیبر هغه اسانه و په خیبر کې غنیمتونه ډیر زیاتو. نو منافقان ویل چې اوس پر سر مونږ غمزو. الله تعالی وی ای پیغمبر از ځان سره به هغه څوک بوزي چې ستا سره کوم صلح حدیبیه ته تلی دي ځان سره به کسان بوزي. نو کله چې صحابه کرام او نبی علیہ السلام منافقان ته دا خبره وکړه چې تاسو نه تلی تاسو پر سر نه دی، نو دیو بزر ویل وی تاسو مونږ سره حسد کوي کنه وی ځان لم غنیمتونه خوخ دي او مونږ د پاره نه دی خوخه. الله تعالی د منافقانو هغه حالت بیانې. نو الله تعالی وی چې د منافقانو کله چې الله دی ته د فتح زیری ورک نو سیقول المخلفون زر دې چې وای با پاتې کله شی منافقان اذن طلقتم الى مغانم کله چې روان شي تاسو غنیمتونو ته لتاخذوها چې واخلې تاسو غیلره، یعنی دا غنیمتونه دا سیاسانو لکاسې پراتی او خلک یې راخلې سی غنیمتونه. نو دا منافقان به سوی زرونه نتبعکم دا معقوله ده قوله وای بده زرونه افریق دې مونږه نتبعکم چې مونږ لار شو تاسو سره یریدون غوار دی او یبدلوا کلام الله چې بدل کی کلام د الله تعالی د الله تعالی کلام کما دی قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل دا چې دا کلام د الله تعالی دی. الله تعالی اوس دا ویلی چې دا منافقان بنزي و چې دا منافقان لار شي خدای الله تعالی خبره بدر شو لکن الله ویلی چې دا بنزي سره چې څوک صلح حدیبیه ته نه تلی هغه بر سره نزي. نو چې دا منافقان لار شي په دی باندې ود الله تعالی کلام څه شي بدل شي زرونه پریک دې مونږه نتبعکم چې مونږ لار چستا سره یریدونه غوړ دی او ایوبدلو کلام الله چې بدل کی کلام د الله تعالی قول تو فی عمر لن تتبعونا هیڅ چری مزید مونږ سره کذالکم خبرم دغه شاند کړه کذالکم الامر کذالکم دغه شاند کې بیا تاسو کذالکم دغه سی بیا شه دغه سی بیا تاسو قال الله ورید الله تعالی من قبل مخکې دینه، یعنی دا وحی راغلی و د صلح حدیبیه نه ورستو جری دا وحی راغلی و د خیبر د واقعنه مخکی دا وحی راغلی ده. نو الله تعالی د دینه قال الله من قبل مخکی الله تعالی دینه ویل الله سویل لن تتبعونا پیغمبر ته بوته چې مونږ سره مزای پس یقولون نظر دې منافقان به بل تحسدوننا تاسو حسد کار کوي مونږ سره تاسو حسد کوي بل کان لا يفقهون الا قليلا بلکې نه پويږي الا نه پويږي دې په خبره باندې الا قليلا مگر لگا الا قلیلا لک پوی گرد سمانه ده دیوان مزان پوی کوي دا لک پوی دل د دنیوي په حالت باندې پویږي او دا غیر پر دغه وری کوي د سورۃ الروم وم نمبر آیات ولي کوي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون. منافقان او کافران د دنیا په کارون باندې ډیر خپویږي خو لیکنه د دین په کارون باندې منافقان نه پویږي. نو الله تعالی بل کانوا لا يفقهون بلکه دا خلق دی لا يفقهون الا قليلا نه پویږي دیګه دیو نه پویږي الا قليلا مگر لگا او غلګ پویا سده غلګ پویا د دنیا پویا ده. قل للمخلفين توایمنا کو توایا فاتکر له شوتا من الاعراب له باندې چانونه ستدعون الى قوم زرد چراوب ولا شیتا سو جنگ د قوم ته الى قوم الى قتال قوم جنگ د قوم ته اولی باس شدید چا سخت جنگ والدی تو قاتلونهم جنگ بکوی تاسو دغه سره او یسلمونه تر دې پورې چې هغه اسلام قبول کی درې او یسلمونه مخکې عبارت تقدیر دی الا ان یسلمو تر دې پورې د دې وخت پورې وسرتاس جنگی کې چې هغه تسلیم شي. د دین مراد کوم قوم دی؟ نو مفسرین لیکل دي د دین مراد قتال د بنو حنیفه د اهل یمامه دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې هغه ته دعوت ورکړل شو خبر باندې پوی کوم ځان پوی کې دې باندې دوی علماء لیکلي دي د دینه مراد روم او پارس دی. دی منافقان ته تاسو سی وای وس چې کوم غنیمتونه آسان دي خیبر دا وزیر سره زمه وای لګ انتظار وکا ورستو بل یو جنگ را روان دی د روم او د پارس جنگ را روان دی. دا خو آسانه پوسته ده کما چې ګران ګران دغه دی نو اغیله نه زی د صلح حدیبیه واقعا ګران و نو باغې کې دی وسو ویلله وې ځان د شرم خولې تاسو ورشول دی او ځان چیرې ورزی ځان په زور باندې وجنی اغیله لانه لې خیبر جنگ آسان دی وزر سره زم الله وي تو وچ مزای را سره کتر سی صحیح مسلمان یو ته چې زم مجاهد يم ته ما سره حسد کې د روم او د پارس جنگ رستو را روان دی اغي سر بیا ټینګ شده. نو دا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې وشي مفسرین لیکلي دي بنا په دې تفسیر باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورستو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت او د عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت دا قائم شو او دغه حقدارو دې ته به کې قرآن کې دغه اشاره شو ده بنو حنیفۃ دعوت ورکړې او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ روم و پارس ته دعوت ورکړې او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او هغه بیا پتا شوې هم دي نو الله تعالی دې کې دا خبر ذکر کړي قل للمخلفین توای پاتې کړل شو تا من العرب د باندې چانو نه ستدعونا زرد راوبل لشیتا سو الى قوم جنگ دا قوم تا اولی باس شدید چا صف جنگ واردی تقاتلون هم جنگ بکوی دا غی سره الى ایسلمو تردی پوری چاغ تسلیم شی تردی پوری چاغ اسلام راوڑی غړه کیدی پ این تو تیعون ک تاسو دغه خبر اومدل پد سخ جنگ کی یوتیکوم الله اجرا حسنا دربک الله تعالی تاسو ته ثواب خوستا و این تتولوا ک تاسو مخ وړو ک ما تولیتو من قبل لک سرنګ چ مخ کی دینه مخ وړولم من قبل نو مراد څه دی مفسرین لیکلی دي د دین مخ کی تولید وکړي او منافقانو په غزوې احد کې او په صلح حدیبیه کې او دغس په نور واقعاتو کې لکه څنګه چې پغی کې مخاړول دي بیا هم د سیمه خوړو یعذبکم عذابا الیما او عذاب بدر کې تاسو ته عذاب درناک الله تعالی ورته سخت عذاب بیا درکې لیس علی الاعمى حرج وس الله تعالی ذکر کې معذورین چ کم خلق معذور دی او جهاد د لانړل نو غی باندې ګونه نشته معذورین او سوق دی ړون سړی دی نشیتله ګوټ سړی دی نشیتله د سیم مریض دی چې بتللو باندې مرز زیاتیږي جهاد د لانړل نو الله تعالی دا معاف دی او ته چې دا خاص سور سنډای خرو غرمټي بلا سو خو باندې خرو غرمټي او جنگ لنځي او بیا وی چې الله تعالی به معاف کیو پلانې لازم او پلانې نه زما نو الله تعالی دې معاف کړي الله بل سخه عذاب درکې لیس علی الاعمى حرج نشتره پړون باندې سګونه ولا علی الاعرج نشتره په ګوټ باندې حرج سګونه ولا على المريض ونشتري پنا جوړ باندې حرجن سګونه او مې يطع الله په پاتې کېدو د جهاد کې خافي ترک القتال او مې يطع الله او چاجته بيزاري وکړ د الله تعالی او رسوله د الله تعالی پیغمبر يدخل جنات داخل وکي الله تعالی هغه لره جنتونو ته تجري من تحت الانهار چې وي ګلان دي داغینه ولي او مې يتولى او چاچ مخ وګرځا او يعذبه عذابا اليما عذاب ورکي الله تعالی هغه ته عذاب درناک کچا د الله او د الله پیغمبر ته بيزاري وکړل ازه جنت ته او کچا دا الله او د الله پیغمبر خلاف وکړه زه جهنم دی الله تعالی وسخ عذاب به تور کوم لقد رضی الله عن المؤمنین وس الله تعالی ذکر کوي شان د صحابه کرام حالت د صحابه کرام الله تعالی ذکر کوي چې تاسو ته ما په واقعیا کې ویلو چې نبی علیہ السلام سره صحابه کرام بیعت وکړه الله تعالی وسخ ذکر کوي لقد رضی الله یقینا رضا شوی دی الله تعالی عن المؤمنین د صحابه کرام نه المؤمنین کلی پلام عهدی دی مراد درینه هغه مخصوص صحابه کرام دی اذ یبایعونک کرت بیعتک واغیستا سره تحت شجره لاند روانینه اغه ونه سوا ونه لکی کروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیناست ویراشی ما سره بیعت وکي فعلم ما فی قلوبهم نپویو الله تعالی خبر الله تعالی په غسبانی چریدی پدلون کیو د مسلمانانو صحابه کرام پدلون کی کم اخلاص او کم من محبت او اغه ونه الله تعالی پویو پانزلت سکینت علیهم نو راولی گل الله تعالی تسلی و آرام پدیو باندې و اصابهم او په بدل کې ورکل دیو ته فتحا قریبا فتحا نزدې په بدل کې ورکل د دې صلح او دی بي په بدل کې الله تعالی په مهرباني او کله فتحا نزدې او تور کله او دا غینه مراد خیبر فتحه مراد ده و مغانم کثیره و وعدها مغانم کثیره او وعده وکړه الله تعالی دیو سره د غنیمتونو ډیرو د نور غنیمتونو لوز سره هم الله تعالی کړی دی الله تعالی بوله نور غنیمتونو مرکه یا خذونه حاجدی و باخلی غیل را وکان الله دی الله تعالی عزیزا دی الله تعالی زور اور حکیما حکمتونو والده الله تعالی په هر کار کې الله تعالی زور اور دی سوک دی الله تعالی مقابله نشکوله او کله کله شکست راځي په دې کې الله تعالی حکمتونه دی و وعدکم الله مغانم کثیره او وعده کړی دی الله تعالی سره د ډیر غنیمتونو مفسرین لیکلی په دې کې اشاره ده دیتا اغه غنیمتونه چې نبی علیہ السلام د پات کېدون ورستو نبی علیہ السلام د صحابه کلام او الله تعالی ورکړی دي مراد درینه اغه غنیمتونه مراد دي و وعدکم الله وعده کړی دی الله تعالی اساس سره مغانم کثیره تند ډیر غنیمتونه تر د قیامت پوري مسلمانان مجاهدین چې اغه روان دي د نبی علیہ السلام د پات نو ورستو غنیمتونه راغلل د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې تا خذونها چتاس براخ لیغی لرا فعجل لکم هذه نزر در قلتا صدق دغ غنیمتونه عجل لکم هذه د دینه مراد اغه غنیمتونه د خیبر تی مراد دی په غزوې په دې سورې حدیبیه پسې متصل ورستو د خیبر واقعې راغله او الله تعالی په ډېر غنیمتونه مسلمانانو ته ورکړل. وكيف وكف ايدي الناس وكيف وكف ايدي الناس عنكم او بند قل الله تعالى لا سن دخل عنكم ساسنا الله تعالى دخل لا سن ساسنا بند قل دين مراد تشير دن پدی ونی فوی کای دا الله تعالی خپل انعامات ذکر کای په مسلمانانو باندې. امام ترمذی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای دا اتیا کسانو اتیا کسان کافران او منافقان دیو منسوبه جوړ کړل چې نبی علیہ السلام په سار مانځ باندې ودرېد نو موږ به په نبی علیہ السلام باندې د سحر په مانځ کې په یو ځای باندې حمله وکړو د جبل تنعیم د طرف نه او په یو ځای باندې به دا ختم کړو بس خبره به خلاص شي. دیو دا قصد و اراده وکړل نبی علیہ السلام د جبریل علیہ السلام راغی او په دې منسوبه باندې خبر کړ الله تعالی او تراولېږه چې اتیا کسان کافرانو منسوبه جوړ کړی دا د سحر په مانځ کې باندې حمله کوي او شهیدان کوي. نبی علیہ السلام صحابه کرام پسې ولېږله ولر شي ژوندی گرفتار کړي اتیا کسان ژوندی ونیول را وستله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دیو آزاد کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احسان وکړ نو دی آیات کې الله تعالی د احسان ذکر کوي په نبی علیہ السلام باندې. الله وی تا باندې ما ډیره مهربانی کړې دي تا ته خلق لا سونه را وګت کړیو منسوبه ته جوړ کړی و ما دا خلق لا سونه بند کړل او الله تعالی په ستاسو لاس برکه په غیبنم ژوندې مونی وله وکفاید الناس یو بند کړل الله تعالی لا سونه د خلق عنکم ساسنه ولتكون آیه للمؤمنین او دیر پاره چې شی دغه نخره پاره د مؤمنانو نو مؤمنانو مسلمانانو د سکون او د اطمینان او چې مسلمانان په دې باندې یقینو کې چې الله تعالی د مسلمانانو سره امداد کوي و یهدیکم صراط مستقیمه او کلکی الله تعالی تاسو په غلار برابر باندې یهدیکم نو مراد مضبوطواله او تثبت تی مراد ده و یهدیکم یعنی یثبتکم او مضبوط کې الله تعالی تاسو سره صراط مستقیمه په غلار نیغ باندې په برابر باندې و اخرى لم تقدروا علیها و اخرى و نعما اخرى او نور نعمتونه دي او نور غنیمت او مغانم اخرى او نور غنیمتونه دي لم تقدروا علیها چې ستاسو وصله نه دي برشه پاغي باندې. الله تعالی وي نورم ډیر شي غنیمتونه شته دي چې ستاسو لا وسنه لري برشه پاغي باندې و اخرى وعدکم الله مغانم اخرى اصل عبارت ده سره. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما وي چې دینه مراد کوم غنیمتونه دي نو هغه وي چې دینه مراد ورستو د نبی علیہ السلام نو ورستو د صحابه کرام او بیر صحابه کرام نو ورستو چې څومره غنیمتونه دي لکه اول پارس او روم چې د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغه پته شوی دي دغه غنیمتونه او دغه محلات او دغه خزانی الله تعالی مسلمانان ته پاتې کړلې او دغه نو ورستو بیا روانه ده خبره لر قیامت پر روانه ده. و اخرى یعنی وعدکم الله مغانم اخرى او وعده کړی د الله تعالی سره د نور غنیمتونو لم تقدروا علیها چې تاسو لا وس لاس نری برشه وسم نری برشه پاغه باندې قد احاط الله بها را ګر کړی دی الله تعالی غف خپل علم کې قد احاط الله بها فی علمه الله تعالی په خپل علم کې را ګر کړی دی الله تعالی تاغه علم دی چې څومره غنیمتونه به الله تعالی د قیامت پر مجاهدین تور کوي. وکان الله علی کل شیء قدیر او دی الله تعالی پارسې باندې قدرت لرون کې ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي بشارت مؤمنان مسلمانان ته. الله وایي چې دا خلک ساس سره جنگ نشي کولای او کله سره جنگ شروع کی الله تعالی وي شاګانی بواړی کافر د ټینګې نه دی مؤمن مسلمان چې هغه په امتحان کړي زمونږ استاد په صبر او په استقامت کې چې شک دی نور د کوپر په وهلو کې او د کوپر په ماتې کې شک نشته هغه به الله تعالی خامخا ماتی خو د مسلمانانو په صبر او په استقامت کې چې شک دی چې دوی ټینګ پاتې کیږي کنه پاتې کیږي نو الله تعالی ذکر کوي ولو قاتلکم الذین کچر جنگو کې سره کافران لولو الادبار نو وب ګرځي شاګانی ثم لا یجدو بیا به اونه مؤمنی د خپل ځان لپاره ولی دوست ولا نصیر نو څوک مددګار الله تعالی د مجاهدینو سره مرسته کوي. سنت الله اصل سے سن سنت الله او دا طریقه کړی دا الله تعالی طریق پشان دت یا ک سنت الله یره مفول مطلق دی او یا دین مخ کی کاپ چری دا محذوب دی ک سنت الله پشان د طریق دی الله تعالی باندې قد خلت من قبل چ مخ کی تیر شوی دا نو مخ کی دا الله تعالی طریقه ست تیر شوی دا د کافرانو په مقابله کې الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو سره د پیغمبرانو سره امداد کړی دی دغه طریقه دا الله د قیامت پوري الله به د مؤمنانو مسلمانانو سره امداد کوي. قد خلت من قبل جت رشید مخ کی ولن تجد لسنت الله او و بنو متا طریق د الله تعالی در تبدیلا بدلیدل دا الله تعالی طریقه نه بدلیږي بس دغه الله تعالی طریقه چې همیشه رفر الله تعالی د مسلمانانو سره امداد کوي. وهو الذي خاص الله تعالى غزات كف ايديهم عنكم چ بند کر لا سنا ددیو عنكم ساسنا وايديكم او بند کر الله تعالى لا سنا استاسو عنهم ددیو نا ببطن مکه ببطن مکه په مکه کی ببطن مکه په کمز کی الله تعالى ددیو لا سنا بند کلا ببطن مکه په مین د مکه کی الله تعالى ددیو لا سنا بند کلا ساسنا دا مخکې کوم ویلو دا کف ایدی الناس عنکم الله تعالی لا سنه چری د خلکو بن کله نو دا د دینه مراده دا ورسته کوم حدیث چې مخکې تاسو ته ما وای غر دې سره لګي دا مخکې وکف ایدی الناس عنکم مراد لرینه په سفر د عمرې کې يهوديانو قص کړو چې په مدینه باندې حمله وکي نو الله تعالی دا غیلا سنه بن کړی او دې ځکه کوم حدیث مې چې تول او په دې ذکره خبر وانی پوینه شولې مخکې د آیات کې تیر شولې شلم نمبر آیات کې وکف فائد الناس عنکم الله تعالی د خلکو لا سونه ساسونه بن کله نبی علیہ السلام چې کله عمرې لته نو د يهودو د قص کړو چې په مدینه باندې حمله وکي نو الله رب العالمین دا غی لا سونه پزل کې الله تعالی رعب واچو او الله تعالی غبن کله دینه او دا ورستو کما حدیث می چرته ویلې چې جبل تنعیم نه دا غی طرف نه اتیاو کسانو کافرانو اراده کړو چې په نبی رسول الله باندې د سار په مانځ کې حمله وکړي نو هغه په دې آیت کې دی او الذي الله تعالی هغه ذات کف ایدی اون چې بند کړل لاسونه د دې کافرانو عنکم ساسنه و ایدی کوم استاسو لاسونه عنهم د دیونه به بطن مکه ته په میند مکه کې من بعد ان اصبرکم علیهم ورستر دینه چې وصبر ک الله تعالی استاسو علیهم په دیو باندې الله تعالی در ژوندې په لاس کې بیا درکړه قیدیان فلغه وكان الله بما تعملون بصيرا او الله تعالى استاسو عملون لذن كي الله تعالى استاسو اعماليني هم الذين كفروا وصلى الله تعالى ذكر كيد كافرانو اغبط صفات الله تعالى ذكر كي هم الذين كفروا دا خلق دي جو پر کړ دي وسدوكم عن المسجد الحرام او من کړي تاسو د مسجد الحرام نه دا جمعات عيدت من نه مكي مشرکانو نبي عليه السلام من کړي د جمعات نه والهدیا او منکړی وا قربانی معکوپن بندکلل شوی ای یبلغ محل له در رسیدل نزیاد حلالیته اغه قربانی زیاد حلالیته صحیح و نه رسیدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام محاصر شو یعنی بندکلل شو او په حدیبی مقام کې نبی علیہ السلام او صحابه کرام بیا قربانی حلال کړلې ولولا رجال مؤمنون کثرتنه مؤمنان سړي و نساء مؤمنات و مؤمنان زنانه دی آیات کې یو سوال دی داغه جواب الله تعالی ذکر کړي هر کله چې د مکی د مشرکان دا د الله تعالی دشمنان دی کوپر کړه دی مسلمانان من کړل د عمرې نه من کړل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی حکم ولې ونه کړ چې تاسو دیو سره جنگ وکړي الله تعالی دا غي خبره ذکر کړي په ابتدایي دور کې یقیني چې دی کافرانو د مسلمانانو سره ډیر ظلمونه وکړل او مسلمانان بیت الله تم پرې نه خوډل خو الله تعالی وایي چې په دې مکه کې بعضی کمزوري مؤمنان مسلمانان پاتې شوي د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام خپلوان او کمزور مسلمانان پاتې شوی مخکې تاسو ته ما په سورۃ النساء کې ویلو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې هغه وې زه او زما مور هم د مستضعفین نو مونږ هم پاتې شوی نو الله تعالی وایي که چرته مخکې جنگ شوی په دې مکه باندې نو بده کې کم کمزوري مؤمنان مسلمانان پاتې شوی دي نو په جنگ کې خو بیا ار سکیږي کنه نو دی مسلمانان ته تکلیف رسیدلې او تاسو په هغه باندې خبر نه وي په بی علمی کې به تاسو سره لاس هغه ته نقصان رسیدلې نو دی وجن الله تعالی وایي چې دا مخکې جنگ ونه شو نو الله تعالی اوس دغه حالت هغه ذکر کوي او هم الذين دا کافرانه کسان دي چې کوپر کړی دی وسدوکم عن المسجد الحرام او من کړی تاسو دغه جمعات عزت مننه ول هدیه او من کړی دی قربانی معکوفن بند نکړلې شوی ایب لغه محله دا رسیدلو نه زیاده حلالی ته ولولا رجال مؤمنون که چرته نه مؤمنان سړي و نساء مؤمنات و مؤمنان زنانه لم تعلموهم چې تاسو نه پیژنې هغه درا چې هغه په مکه کې اوسیږي ان تطؤوهم چې تاسو د خپونه لاندې کې هغه درا په تصفیه وکم نو اوبر سیږي تاسو تمن هم دا غینه معرت نقصان بغیر علم فنا پوی سره اسینه چې تاسو هغه چرته قتل کوي پرې کې نو الله تعالی ذکر دیو جنا دغه تاسو توفیق درنه کې جنگ ونه شو دویم الله تعالی دا کوي وليدخل الذين في رحمت ليدخل الله في رحمته دیر پار چې داخل کې الله تعالی په خپل مهرباني کې د دې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره کچر ته دغه مخ کې کارونه نه وي ليدخلنا مخ کې تقدیر دی په عبارت کې لاذن الله لكم في دخول مکه نو الله تعالی به تاسو ته اجازه کړې چې مکی ته ورشي او جنگ وکړي یا د سره عبارت دی لسلتکم علیهم الله بتاس بدیو باندې مسلط کړی وی، خو لیکن په مکه کې کمزوري مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه وی، نو که تاسو مخ کې ورغلی وی جنگ بشوي وی نو هغه ته هم نقصان رسیدلی وی بیا، او تاسو په هغه باندې پوی نه وی. دوی موجه لیدخل الله پر رحمتی دیر پاری داخل که الله تعالی په خپل مهربانی کې مې شاوت چا چې وغواړي. نو دا صلح حدیبیه په دوه طب کې اشاره ده. دا صلح حدیبیه ولې وشوله؟ په دې یو کال کې دراتونکو کال پورې ډیر خلک کې مسلمانان شوله، نو الله تعالی په خپل مهربانی وکړه، ایمان او تنصیب کړ. ولو تزیلوا او کچری دی ولری شول د مؤمنان مسلمانان لری شول د کافرانو نه، لعذبنا الذين كفروا خامخ عذاب بور کومنګ کافرانو تمنهم د دیونه عذاب الیم عذاب درناک. الله وی کدا مسلمانان ته جدا وی او د کافرانو جدا وی دی په یو ځکه نه وسیدل، نو الله تعالی وی سخ عذاب بوت الله تعالی ورکړو. اس جعل الذين كفروا في قلوبهم حمیته وس الله تعالی نور قباحتونه ذکر کړي د مکی له مشرکانو. ګورئ د دیو په دین کې هم د دیو په دین کې د مکینا در حرم نه منی کول د دیو په دین کې منو، خو الله تعالی وی دغه جاهلیت غیرت په خپل کې واچو، او تاسو ما په واقعې کې ویلو کوم غیرت په خپل کې واچو. بیا موږ ته عرب وای چې یاره دشمنان راغلی او دیو ته دغه سکتل او عمره وکړل ولاړل، نو الله تعالی وی دغه جاهلیت د غیرت په خپل کې واچو او مسلمانانو صحابه کرام د بیت الله نه منکلل. اجعل الذين كفروا كره چواچو کافرانو په قلوبهم په خپل زونو کې الحمیته غیرت حمیت الجاهلیت یا غیرت جاهلیت غیرت جاهلیت باندې خپوی شو لای کنه. دقت مراد دی چې مونږ ته خلک بیا په غور راکې چې دشمنان هم راغلی عمره وکړه لو روغ ځن لاړ، نو زکه دا من نه کړل، زکه دا من نه کړل. صحابه کرام فانزل الله سکینته علی رسوله، نو راولې ګل الله تعالی تسلی او آرام په خپل پیغمبر باندې، او علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. المؤمنون نو مراد صحابه کرام دي. وهلزمهم کلمه التقوى، او کلک کله پدیو باندې کلمر توحید. الزمهم کلک کله پدیو باندې دی باندې وزن پوی کوي. وکانو حق بها، او دا صحابه کرام ډیر حق دارو د کلمه توحید او اهلها او لایق داغي. پدی کی دي ته اشاره ده ځان پر خبر باندې پوی کیا، لکه سرنګ چی هغه کافران په کلمه د کوپر باندې کلک شول، نو الله تعالی مؤمنان مسلمانان په کلمه توحید باندې دا کلک کړل، او الله تعالی دا ډیر زیات لایق او حق دارو چې الله تعالی پرې باندې کلک کړی وي. نو مؤمنان مسلمانان صحابه کرام په خپل خبر باندې ټینګو، او کافران چې په خپل خبر باندې ټینګو. وکان الله بكل دا اند الزمهم کلمه التقوى، کلک اکلل لازم اکلل په مسلمانان باندې کلمه التقوى، کلمه دا توحید. کلمه التقوى نه مراد کلمه التوحید ته مراد ده، هغه په الله تعالی کلک اکلل نه ایمانونه دی مضبوط شول. وکان حق بها، او دی ډیر جت حقدار دي دا کلمه توحید، او اهلها او لایق دي داغي لایق دي داغي. تفسیر جلالین لیکلی دی کلمه التقوى کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، مراد نه ده مراد ده. وکان حق بها، وکان الله بكل شيء، او دی الله تعالی په هر چیز باندې علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، دا واقع مرته ویلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپږم کال د هجرت باندې خوب لیدلی و چې زه تلی م عمره مې کړی ده، صحابه کرام را سره هم تللی دي، چا سرونه خرولی دي او چا چرې واړه کړی دي او قربانۍ ملالی کړی دي. نو الله تعالی هغه خوب کله چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام واپس راغلل، منافقانو پروپیګنډې شروع کړلې، وایي دا لازان تر الله تعالی پیغمبر وایي کم دی خوب یا فرشتیانه شو کنه. الله تعالی وایي ما سره د خپل خوب رښتونه کړی دی، پاغه خوب کې خدا نه ولیدل کنه چې وس پزی، پاغه خوب کې دلی دلی چې د لاړ نو پاغه کال باندې لانل راتون کې کال بیا لاړه خوب رښتینه شو. الله تعالی هغه کم چې د تری دلی شوی په خوب کې، لقد سرق الله یقینا رښتونه کې الله تعالی رسول او خپل پیغمبر سره الرؤيا خوب بالحق په حق باندې، یعنی پر اشتیا باندې خوب رښتونه شو. لتدخلن المسجد الحرام، چې خامخا داخليږي به هغه جماعت عزتمن ته ان شاء الله کوولی الله تعالی، امنین امن والا بیای، محلقین رؤوسکم خرون کی وای د خپل سرونو، و مقصرین او لندون کی وای د خپل ویختانو. نو هم الله تعالی سره دا خوب رښتونه ک بس صحابه کرام هم دغه سی بیا وکړه. لا تخافون، نه یریږی د دشمن نه، فعلم ما لم تعلموا، خبر الله تعالی پغه حکمتونه باندې، لم تعلموا چې تاسو نه پویدلې پغه حکمتونه باندې. رسول حدیبیه ولې وشوله؟ الله وی ما ته دې حکمتونه معلومه چې تاسو پغه باندې نه پویدلې، په دې کې هغه پیدې وی چې هغه پیدې بل چاته نه معلوم. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، نو درک لته است مخ کی داغینه فتحا قريبا، فتحا نزدی ست دا خوب لا رشتونه شوی نه دی، الله تعالی داغینه ته مخ کی فتح درکله، هغه فتح سو رسول یهودی بیا شولا داغی خبر مونږ مخ کی ټوله وکړه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، هو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی چې را لګره د خپل پیغمبر در بل هدا په هدایت باندې و دین الحق او په دین حق باندې. مفسرین لیکری دی مخکې مو تویل یو دا من دون ذالک دا من دون ذالک دا ذالک څه شی ته اشاره ده؟ د دې خوب رښتینوالی ته د دین مخکې در الله تعالی په حضر کړل هغه سوا هغه سوله یهودی بیا وشوله. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ده هدانا مراد چه ده مفسرین لیکلی قران کریم ده او ده دین الحق نه مراد سنت ده نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی ځان پوی کوي په خبره باندې. دویم قول لم مفسرین داره چه ده بالهدانا مراد احکام ده عقیده تی مراد دی ده عقیده مسائل الله تعالی را لګری دی او ده دین الحق مراد چه نور احکامات تی مراد دی. نو دو معنی شولې هدانا مراد قران کریم او دین الحق مراد سنت ده نبی علیہ السلام تی مراد دی یا د دین الهدانه مراد عقیدی مسائل تی مراد دی او د دین حقانه مراد چیرې د نور عام احکامات چې د عقیدی سره تعلق نه ساتي د حلال او د حرام سره تعلق ساتي. لیظهره هو علی دین کله در پار چې غالب کې الله تعالی د دین په خپل ټولو دینونو باندې د خپل دین الله تعالی غالب کوي په ټولو دینونو باندې. وکفا بالله شهید او پرد الله تعالی گواہی کوونکې وکفا بالله شهیدن د دې شهادت نه مراد څه شی دی؟ شهادت د الله تعالی دی د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې چې دا حق پیغمبر دی. او کله چې صلح حدیبیه کېدل پاغي کې هغه د نبی علیہ السلام هغه نوم چې دی نه لیکا هغه لیکل نه غوښتله. الله تعالی وایي کدا ستاسو دا نوم په لیکلو کې نه پرېږدي دی زه گواهی کوم چې دا ما پیغمبري او کفا بالله شهیدا که نور هیڅوک شهادت نه کوي الله وایي زه گواهی کوم چې دا ما پیغمبري او که نور هیڅوک گواهی نه کوي الله تعالی گواهی واجب پوره ده او کفا بالله شهیدا محمد رسول الله والذين آمنوا مع والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله تعالى ذكر كي لس صفتنا ذو صحابة الكرام وفي دي آيات كي بيان شو دي لس صفتنا ذان با فدي باني پويا كي مثال پكي ذكر كيگي كي باقي باني ذان پويا كي محمد رسول الله محمد دا الله تعالى پیغمبر دي دا الله تعالى غواهي سر آغا دادا محمد دا الله تعالى پیغمبر دي محمد رسول الله والذین معه او هغه کسان چې نبی علیہ السلام سره تابعدار دي د نبی علیہ السلام مرګری دي اشد او علی الکفار ناغه سخت دي په مقابله د کافرانو کې د مسلمان به یو صفت دای در صحابه کرامو د کافران په مقابله کې ډیر جت سخی. په دې آیات باندې صحابه کرامو ډیر عجیب عمل کړو. د حسن بصری رحمت الله علینا روایت دی و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې آیات باندې په عمل کول کې دومره سخو چې کافرانو سره به خپل جامې نه لګولي چې کافرانو سره زمونږ جامې مونږ لګي. او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی و هغه به دا ویل چې چا د مشرک سره مصافحه وکړه د خپل لاس دی بیا ویني دا پرې چوي دی. نو ظاهری بدن اگر کړه مشرکانو پلید دی یا نه دی انما المشرکون نجسون په سوره التوبه کې تاسو ته ما دغه تفصیل ویلو چې نجاست نه مراد نجاست ظاهری دی او کباتنی کې مراد دی. خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې مسله کې دومره سخو وای چا چې مشرک سره لاس ولګاو نو دا به لاس وینځي بیا او جامع د مشرکانو سره خپل نه لګولې. نن سبا مسلمانان ترې دي ځان ته مسلمانان وایي کافرو په غیږ کې سملي او کله کله چرې دا کافران د سیو کې چې د خپل در نه د مسلمانان راوښړي د کوسړه په سپو پشان د کې او ځان ته مسلمانان وایي. مسلمان بر کافر سره څه تعلق نشته رې مسلمان دی ځان د اوسیږي او کافران دي چې الله دې ځان نغر کیږي. اشد او علی الکفار صح به په مقابله د کافرانو کې رحما او بینهم او رحم کون کې وېدی په خپل میند کې وېدی او رحم کون کې مسلمانان بر یبل سره مینه محبت کوي. تراهم یبن تدیو در رکن رکو کون کې سجدن سجدی کون کې یبتغون فضل من الله لټی دی فضل الله تعالی او رضوان او رضامندی د الله تعالی. نو مؤمن مسلمان صفت دار او د صحابه کرام د الله تعالی مهربانی او د الله تعالی رضا ورټی. سیما هم نخیر دیو پی وجوهیم په مخونه دیو کې من اثر سجود د وجه د نخو د سجدو نه دی. د صحابه کرام په مخونو کې الله تعالی وای د سجدو د نخ چری د دیو پر تندو کې د معلومیدلې د دین نخو نو مراد څه شی دی؟ نو ځان په دی باندې پوی کی. یو قول هم په سرین دار چې د په اخرت کې دی. په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای الله تعالی به حکم وکي په قیامت کې ملائکه ته چتا سره جهنم نه مؤمنان نه وباسي. نو دا مؤمنان په سبا نه پیجندل کیږي نو دا به پیجنې په آثار د سجدو باندې کم اندامونه د سجدي چې دی مخ دې تندې دې لاسونه دې مټي دې زنګنونه دې خپې دې. نو ملائک په دې باندې پیجنې دا اندامونه به دې نه سوزیدلې او دا به رڼا کوي دا پړکېږي. نو ملائک په الله تعالی به دې ملائکه ته وایي چې دا جهنم نه راو باسي. کم د سجدی زین چدی دا په جانم من حرام دی دانه شی سوداوله نو الله تعالی وی سیماهم په وجوه من اثر سجود تا قیامت پورت باندې د دیو پر مخونو کې د سجدو نه خشته دی نو دا په یاندل کیږي دا په جهنم نه راوستل کیږي دغه نه ختم مراد دی صحابه کرام خو جهنم ته نه دی خو دغه نه ختم مراد دی چې په قیامت کې به دغه نه خیا او پرقیږي دویم قول لمپسرینو دا دی حسن بصری رحمت الله علیه وی مراد درې نسپینواله د مخونو دی په ورځ قیامت باندې او دا بهترین قول دی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه د قیامت په ورځ باندې با سه خلق تور مخی او سه سپین مخی نو دا مؤمنان مسلمانان او صحابه کرام به ټول سپین مخی دی د مخونه وسپینی او کوم چې بی دین خلک هغه تور مخی مخ به تک توري پشان ده تور ته بخی باندې دویم قول علماء دره چې نه دا د قیامت سره نه لګي بلکې د دنیا سره لګي نو د دنیا سره بیا د سم مطلب دی نو په سرینو لیکل دي چې د دین مراد د تهجد او علامات دي کله چې یو مؤمن مسلمان نیکی د دې په بدن باندې د دې په مخ باندې د دې په تندی باندې د دې په سترګو باندې هغه نیکواله معلومیږي نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم داسې نیکان بندگانو د الله تعالی چې شپې به منځو کا سار په دې مخ باندې چې روحانتیا په دې باندې دا مخ به روحانه دا مخ به چې رڼا کوله د مخ د مخ کې دا پړک کو وې د دین دا مراد دی علامه بقعی رحمت الله علیه لیکلی دی وای چرته دا ګمان ونه کوي چې بعض خلکو په دې تندی باندې هغه توره غوټه جوړه شوی وای دار دینه نه ده مراد او په ابن الاسیر په ان نهایه کې لیکلی دی وای ابو درد رضی الله تعالی عنه یو سړی ولید چې هغه په خپل په تندی په میند کې توره نخه کړی و نو یې کا شرمن کې دانه وینده وړې رضی الله خو یو خو چې چا خپل وشي غزان نه موجوده خو یو داسې سړی سلی سلی سلی چې دا توره نخه پکې وشي او دا نیک معلومیږي نو دا یو بد کار دی او دا د ریاکار علامه ده دغه نو دغه ته نه ده مراد بلکې مراد د دې نه څه د تهجد او علامات چې مؤمن مسلمان او پاک سړی چې هغه تهجد وکړي یا د نیک عمل انسان چې دې پرې مخ کې اسي الله تعالی یو رڼا یې خو دي نو دا ته مراد دی یا د دنیا سره لګي یا د آخرت سره نو تاسو به وایئ چې دواړو سره لګي دواړو کې څه تعداد دی ولې هیڅ تعداد په دواړو کې نشته دی سیماهم فی وجوههم نخر دیو دریو په مخونو کې مینا سره سجود د وجه د نه خو د سجدو نه دي ذالک مثلهم فی التورات نو دا حال د دې ذکر شوې په تورات کې او مسرهم په انجیل د دې دوه قوال لري په سرینو یو قول دار چې دا ذالک مسرهم په تورات کې د مخ کې کوم صفات د صحابه کرامو ذکر شول نو په تورات کې دا ذکر شوی چې د اخیری پیغمبر مرګري چی هغه بدسي دې باندې بیا وقف دی ذالک مسرهم په تورات دې باندې وقف وکیا دا مخ کې کوم صفات د صحابه کرامو ذکر شون دا په تورات کې ذکر شوی چې د نبی علیہ السلام مرګري به دا صفات پکې دا مسلهم په انجیل دا وسه ورستو دا ورستو صفات دا په انجیل کې ذکر شوی وسه دویم قول لم پسرین دار چې نه دا مسلهم په انجیل په دې دی باندې وقف دی نو بیا ودا سی کوي ذالک مسلهم په تورات دا مخ کې کوم صفات بیان شول نو دا په تورات کې ذکر شوی او مسلهم په انجیل او دا صفات دریو په انجیل کې ذکر شوی دې دی باندې بیا وقف وکیا کزرع اخرج شطه دا بیا ځان کلام دی دا دوا قول دي لم پسرین کزرع اخرج شطه ترجمه ته کوم بیا ته تطبیق د مثال کوم دا یو مثال دی مثال کزرع اخرج شطه په شان دغه کروندې باندې چې غره او بس شطه او تیخ پله یو چا کرونده وکړل یو څه شی وکړو هغه تی غیر اخره کی فهازره نو بیا کلک کی غیلره فاستغل ځانو غټ شي پس توالا سوقه یو بیا برابر ودرېږي په خپل پنده باندې زمیدار چې یو دغه وکړي یو توخه مو کړي دغه نه اولنې نری تیخ چې راوخیږي اغه تیخ چیرې بیا لکلک شي بیا دغه نور سره غټ شي بیا دومره غټ شي پخپل پنڈای باندې د جوار دغه ته وګوري بیا د جوار غ ټانټي ته وګوري دغه سره غنمو ته وګوري بیا پخپل چیرې ټیټ مضبوط ودری کلک نو یو پستو علی سوقه بیا مضبوط کلک ودری پخپل پنڈای باندې یو جيب زراع خوشاله کی زمیدار لره بیا چې کړه زمیدار د سی فصل وکي ورشي فصل تناغي ته بیا خوشاله جوار او ته غنمو ته خپل فصل ته خوشاله لیغیذ بهم الکفار در پار چې غوسه شي بده باندې لیغیذ بهم دا با سببیه ده چې غوسه شي د دې پوجو باندې کافران وعد الله الذين وعد کړی د الله تعالی هغه کسان لري چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه په پیغمبر باندې منهم چې دا ټول صحابه کرام دي الله سره د صلوات کړی دي مغفرتن د بخښنې د ګناهونو او اجر عظیمه او د لوی ثواب د لوی ثواب ځان په دې آیات باندې پوهه کې چې دې آیات مانو مطلب سره په دې آیات کې الله تعالی د صحابه کرام مثال ذکر کړی دی حاصل د مثال دا دی نبی علیہ السلام یو سړی دی چې هغه یو باغ ولګی په هغه کې یو تخم وکړي هغه تخم چې کله راوخیږي اول فصل چې کله تیغ راښکاره شي نو هغه بیخي کمزوری نو خلق کې بیره مرغونم ساتي د پاسه به جال خوري یا څوک په خلق د سانګي مانګي فګدي چې ډیره پاره چې دغه نشي د مرغې و نه خوري چرګان نه په امن باندې هم نه یغه بیا غ فصل چې لږ مضبوط شي بیا د مضبوطیان ورستو دومره قوی شي چې خپل پنڈای باندې خپل ودرېږي نو بیا ته خلق غ جال و غاس ارسته اوس پړی کنه لری کې یار وښوي د خوراک نه اوسه خرابېدون نه دي اکثر چې رچا کور خو د پټي هغه وکړي نو بیا خلکو ته وی یا چرګان مې څور دي وټړی چې دان راځي ځکه چې ول د فصل ډیر بیکاری کمزورې ده نو دغه سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت شروع ک دا دعوت شروع کول داسې ول کنه نبی رسول الله یو باغ ولګاو نبی رسول الله یو باغ ولګاو نو مسلمانان اول په حالت کې ډیر جت کمزوري ډیر جت کمزوري لکه سرنګ چې هغه فصل بالکل کمزوري نو بیا پرفته باندې یو صحابي رضی الله تعالی عنهم ایمان راوړ نو کله چې بیا چې دا فصل لک خشیر مرغود خوراک نه لک بچی نو لک لک صحابه کرام یو کسر ایمان راوړ بیا تر دې پوری چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ نو دې ته اشاره د غمخ کې ویل شو چې فآذره بس دغه لک لک کی دې وخت پوری اذان بم پټول کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په زور باندې اذان وای سو د دې نشي کتلې پورته بیا خپل کار وکیا نو لک مضبوط شو دا غینه ورستو چې بیا کله د یو زینه د وی علاقینه د بلی علاقینه مسلمانان دا راضی د نبی صلی الله علیه وسلم خواته ان تر دې پوری چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یو جمع غفیر چې دا جوړ شو د مدینی نه خلق راغلل د حبش نه راغلل د یو زینه د بل زینه راغلل او د صحابه کرامو یو غټ تنظیم او یو لوی جماعت جوړ شو لکه څنګه چې هغه فصل په خپل پنڈای باندې ودرېږي او بیا یو شی نشي خوړلې هغه په امن من نشي صحابه کرام دغه شوله نو کله چې فصل پوخ شي او زمیدار دی خپل فصل ته ګوري ډیر په خوشاله کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام ته کتل یو ځته وی تشکیل لګه بل ځته نبی اسلام په دې باندې خوشاله کیده زمیدار د خپل مهنت نتیجې ته ډیر زیات خوشاله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل دعوت هغه نتیجې ته خوشاله او چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم الله تعالی د نبی اسلام مرګری کړل دا د نبی اسلام د دعوت هغه نتیجه وه نو دی آیاتون کې الله تعالی دغه ذکر کړي دې کې کتا سګورای نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر وضاحت ذکر کړی دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استنباط کړی دی آیات نه وای روافس چې دی وای دا کافران دی وای ځکه هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته په بد باندې ګوري امام قرطبی ډیر دغه ذکر کړی تفصیل ذکر کړی دی او دغه سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر چیرې تفصیل ذکر کړی دی هغه وګوري دی کنه وعد الله الذين وعدوا كريد الله تعالى دا کسان سره چې ایمان راوړ دي او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې دا منهم دا منی بیان دي چې دا ټول صحابه کرام دي دسی بنوای چې منهم چې بعض دي صحابه کرام نه بعض نه ټول صحابه کرام الله تعالی سره د سول لوس کړی دي مغفرتن د بخشش د ګناهونو او اجر عظیمه او د ثواب لوی د صحابه کرام مبارکی زمونږ استاد او عقیده بدای چې صحابه کرام معصوم نه دي د ګناهونو نه یعنی د گناهونو نه بچ ساتلی شوی نه دی خو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مغفور دین صحابه کرام بخلی شوی دی الله تعالی ته راضی دی دیو د الله تعالی ناراضی دی ټول صحابه کرام جنتیان دی او الله تعالی بخلی دی کس کما غلطیانی ته شوی دی هغه الله تعالی بخلی دی بس نو چې یو ځل او بخله نو وس ما ستر پردا کار نشته چې مونږ وای چې پلانی سوابی دا چل کړل پلانی دا چل کړی دی یی چل نه دی کړی بس الله تعالی ما کړی دی بس خبر اخلاص شوله